چشمونه عطر بلور ساختا تو کوچه بعد یک روز شب خودم به توی درد سر انداختا وای وای وای وای چه گناهی کردم چه اشتباهی کردم وای چه گناهی کردم چه اشتباهی کردم موت داره I'm gonna make you mine.